в Освенцим, де й померли з голоду. Отак вони співпрацювали з німцями. Так вони перебували в умовах люксу. 25 вересня 1944 року Бандера був звільнений із концтабору. Діяльність Бандери у складі ОУН умовно можна розділити на два періоди – організаційно-революційний, бойовий та теоретико-ідеологічний. У першому періоді він займався революційними справами – підготовкою бойових кадрів, організацією терактів, агітацією, пропагандою, конспірацією, зв'язком тощо. У другому писав теоретичні праці, удосконалював ідеологію українського націоналізму. Перший період відноситься до 1929-1941 років, решта часу – другий період. У першому періоді Степан Бандера створив собі славу сміливого бойовика, народного месника, який виступив не за власні, а за народні інтереси. Ця слава підіймала на боротьбу сотні тисяч, мільйони людей під час бойових операцій УПА. Ця слава утвердила його у свідомості українського народу як незламного борця за українську правду, за українську волю. Спробую коротко окреслити політичну сутність українського націоналізму, розкрити основні світоглядні теоретичні принципи Бандери. Український націоналізм як учення і як прикладний інструмент захисту та визволення українства від оков рабства – набув окреслених ознак у 1900 році у брошурі Міхновського «Самостійна Україна». Однак, з огляду на низку причин, дієвість його була неадекватною тому потенціалові, який містився в самому народові. Це було однією з причин поразки Української революції в 1917-му 1921 роках. Рівень національної свідомості народних мас та їхніх керманичів не відповідав тоді рівневі національної згуртованості, організованості, рівневі озброєності. Сподівання, що зброя сильніша від ідеології, призвело до стихії, до отруєння чужинецькою ідеологією. А наслідком стало те, що самі себе завоювали. Так, як і за Мазепи. Український націоналізм несе в собі вічні цінності нашого народу. І в цьому його живучість, його сила, його невмирущість. У народі його коріння. Український націоналізм відрізняється від націоналізму інших країн тим, що творив і творить теорію та практику захисту власного народу від чужинецьких посягань. Він не передбачає захоплення чужих земель, загарбницьких воєн, не прагне поневолювати інші народи, нав'язувати комусь свою волю, свій спосіб життя, сповідує мирне життя із сусідами, рівність усіх країн, народів. Соціальні орієнтири – без холопів, без панства, без рабства. Освіта – безплатна, медицина – безплатна. Боротьба зі злодійством, боротьба з пияцтвом. Найвищий державницький ідеал – власна, самостійна, ні від кого незалежна держава. Бандерівці до цього додали: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Національний аспект. Усі українці, тобто ті, хто є громадянами України, незалежно від національності, брати –